राधा बिज में चले प्यारी राजे राधा बिज में चले अभी राधा बिज में चले प्यारी राजे राधा बिज में चले संग नहीं बदान के सजन संग नहीं बदान के सजन राजे राधा बिज में चले प्यारे राजे राधा बिज में चले I'm